قرار نہیں، زور حیدر جو دکھاؤ، زور حیدر جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے، نقش کاغذ پہ تو دنیا نے بہت دیکھے ہیں، نقش کاغذ پہ تو دنیا نے بہت دیکھے ہیں، نقش پانی جماؤ تو مزہ آ جائے، مدتیں گزری میرے دل میں سمائے ہو تم، مدتیں گزری میرے دل میں سمائے ہو تم، میرے دل میں سمائے ہو تم، اب جو آنکھوں میں سماؤ تو مزہ آ جائے، اب جو آنکھوں میں سماؤ تو مزہ آ جائے، رسم دنیا ہے کہ لکھتے ہیں عریضوں کا جواب، رسم دنیا ہے کہ لکھتے ہیں عریضوں کا جواب، تم جو خود ہی چلے آؤ تو مزہ آ جائے، تم جو خود ہی چلے آؤ تو مزہ آ جائے، اور آخری شعر سماعت فرمائیں بطور خاص، امتوں کو تو سبھی لوگ پڑھاتے ہیں نماز، امتوں کو تو سبھی لوگ پڑھاتے ہیں نماز، تم نبوت کو پڑھاؤ تو مزہ آ جائے، تم نبوت کو پڑھاؤ تو مزہ آ جائے، پردہ غیب ہٹاؤ تو مزہ آ جائے، صلوات پڑھ محمد علی محمد۔ فیصل رضوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہترین کلام بہترین آواز آپ سماعت فرما رہے تھے جناب فیصل رضوی صاحب۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے چینل وین کے اینکر جناب عرفان عباس صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عرفان بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پہ یقین رکھتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، تو انتظار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین حضرات اور ہمارے ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس پرمسرت موقع کو دیکھتے ہوئے ہم بہت مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتے ہیں، اور ساجد بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے پہلے ہمارے ناظرین بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہم کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے، آج چونکہ بڑوں کی اجازت ہے لہٰذا ایک ہماری اصلاح ہو جائے گی، اس لیے آج میں کچھ باتیں آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے جو انتظار کی بات کہی، اس وقت جہاں ہم لوگ ہیں مہاراشٹر ممبئی میں ہیں، یہاں گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے،